Lasst uns miteinander einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium lesen. Читаем вспомним фрагмент Евангелия Лукаша. Und zwar aus Lukas 2. Z Łukasza z drugiego rozdziału. Vers 25 bis 35. Od 25 wiersza do 35. Łukasza 2:25. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i uwielbił Boga, mówiąc: Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matko jego: Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Herr, lenke unseren Sinn empor. Śpiewaliśmy: Panie, wznieś nasze serca wzwyż. So haben wir gesungen. Tak śpiewaliśmy. Und hier haben wir einen Menschen vor uns. A tutaj mamy człowieka przed sobą, der gerade den Herrn Jesus Christus sehen wollte. Który właśnie chciał widzieć osobę Pana Jezusa. Das ist das Ziel eines gläubigen Herzens. To jest właśnie celem serca wierzącego. Das ist Kraft, Motivation und Hoffnung. I to jest właśnie siłą, motywacją i nadzieją. In welcher geschichtlichen Zeit halten wir uns auf? W jakim to historycznym czasie obecnie się tutaj znajdujemy? Jesus, Matthäus 15 mal einen Vers dazu. Czytamy do tego jeden wiersz z Ewangelii Mateusza z 15 rozdziału. Matthäus 15, Vers 8. Mateusza 15, rozdział, wiersz 8. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Zu dieser Zeit war äußerlich ein religiöser Gottesdienst in Israel. W tamtym czasie w Izraelu istniał, czy panowało zewnętrzne oddawanie czci. Man ging in den Tempel. Szło się do świątyni. Und man traf sich in den Synagogen. I spotykano się w synagogach. Um das Wort Gottes zu hören. Aby słyszeć Słowo Boże. Aber der Jesus möchte eine Herzensbeziehung. Ale Pan Jezus chce mieć relację serca do serca. Eine äußere Form genügt nicht. Jakaś zewnętrzna forma mu nie wystarczy. Und das hatte auch Mose schon deutlich gemacht. Już Mojżesz nawet to wyraził. Lesen wir aus 5. Mose einen Vers. Czytamy jeden wiersz z 5. Księgi Mojżeszowej. 5. Mose 28. 5. Mojżeszowa 28. Vers 63. 63 wiersz. A jak Pan radował się, wyświadczając wam dobro i rozmnażając was, tak radować się będzie, gubiąc was i tępiąc, i zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. Er hat gesagt, ich werde euch segnen im Land. On powiedział: ja was będę błogosławił w tej ziemi. Aber wenn ihr nicht gehorsam seid, werde ich euch herausreißen aus dem Land. Ale gdyby nie będziecie posłuszni, to ja was wyrwię z tej ziemi. Und so war es tatsächlich auch passiert. Tak, rzeczywiście się też stało. Israel hat sich sehr schnell versündigt. Izrael bardzo szybko zgrzeszył. Die 10 Stämme sind in die assyrische Gefangenschaft gegangen. 10 plemion poszło w niewolę asyryjską. Und die 2 sind in die babylonische Gefangenschaft gegangen, später. A później te pozostałe 2 plemiona poszły w niewolę babilońską. Und das ist eine ganz wichtige Ansprache an uns. Jest to bardzo ważną przemową skierowaną do nas. Wenn wir nicht diese Herzensbeziehung, die grundsätzlich jeder Gläubige zu dem Herrn Jesus hat, pflegen, jeżeli my tej relacji sercowej, którą z zasady każdy wierzący ma, jeżeli jej nie będziemy pielęgnowali, dann kommen wir vom Wege ab. To my zboczymy z drogi. Dann ist hinterher kein Unterschied mehr in unserem Verhalten zu ungläubigen Menschen. To już nie będzie widoczna żadna różnica w naszym postępowaniu w porównaniu do ludzi niewierzących. Jest noch ein Vers aus 1. Könige 8 dazu. Jeszcze do tego przeczytamy z 1. Królewskiej z 8. rozdziału jeden wiersz. Da finden wir das Gebet Salomos angesichts der Einweihung des Tempels. Tam znajdujemy modlitwę Salomona w obliczu poświęcania budynku tej świątyni. 1. Könige 8. 1. Królewska 8. Vers 47. 47 wiersz. I wezmą to sobie do serca w ziemi, do której zostali uprowadzeni, i nawrócą się do Ciebie i będą Cię błagać w ziemi tych, którzy ich uprowadzili, powiadając: zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy i postąpiliśmy bezbożnie. I 48. I nawrócą się do Ciebie z całego swego serca i z całej swojej duszy, w ziemi swoich nieprzyjaciół, którzy ich uprowadzili, i będą się modlić do Ciebie zwróceni w stronę swojej ziemi, którą dałeś ich ojcom, i w stronę miasta, które wybrałeś, i w stronę przybytku, które zbudowałem dla imienia Twojego. Also, Mose hat gesagt, ihr seid verantwortlich für euer Tun. Mojżesz więc powiedział, jesteście odpowiedzialni za wasze zachowanie. Und Gott hat ihm auch deutlich gemacht, ihr werdet aus dem Land vertrieben werden. I Bóg też mu dokładnie przedstawił, że zostaniecie wypędzeni z tej ziemi. Aber Salomo sagt uns hier, ale Salomon nam mówi tutaj, da gibt es auch Gnade bei Gott. Że u Boga istnieje też łaska. Und wenn eine gewisse Umkehr da ist, i jeżeli nastąpi nawrócenie czy odwrócenie się od złej drogi, dann will Gott auch ganz zurückführen. To Bóg ma pragnienie, aby całkowicie wprowadzić z powrotem. Gott will nicht nur ein Werk an unserem Herzen tun. Bóg nie tylko chce osiągnąć jakieś dzieło w naszych sercach. Will nicht nur unser Verhalten ändern. Nie tylko chce zmienić nasze postępowanie. Sondern er will uns auch an den Ort der Segnung zurückführen. Ale on pragnie nas także wprowadzić z powrotem na miejsce błogosławieństwa. Und dafür setzt sich Salomo hier in 1. Könige 8 ein. I właśnie w tej sprawie angażuje się tutaj Salomon i się wstawia w tym. Und wir denken an den Jesus, der sich alle Zeit für uns verwendet. Myślimy też o Panu Jezusie, który nieustannie się wstawia za nami. Ja, es gibt Gnade bei Gott. Tak, istnieje łaska u Boga. Wir wissen, aus der assyrischen Gefangenschaft ist keiner zurückgekehrt. My wiemy, że z niewoli asyryjskiej nie powrócił nikt. Bis vielleicht auf eine Person. Za wyjątkiem może jednej osoby. Eine Nachkommen aus dem Stamme Asa finden wir auch in Lukas 2. Widzimy jednego potomka z plemienia Asher też w tym drugim rozdziale Ewangelii Łukasza. Aber es waren vereinzelte Personen. Ale były to tylko pojedyncze osoby. Juda und Benjamin, sie haben eine Rückführung erlebt, sogar 3 Rückführungen erlebt. Plemię Juda i Benjamin doświadczyli nawet 3-krotne sprowadzenie z powrotem do ziemi obiecanej. Aber es war auch da nur ein Überrest. Ale także w przypadku ich zawsze była to tylko resztka. Manche hatten sich in Babylon so wohl gefühlt. Niejedni się w Babilonie tak dobrze czuli, dass sie gar nicht wieder in den Ort des Segens zurück wollten. Że nawet wcale nie chciało im się powracać do miejsca błogosławieństwa. Die irdischen Segnungen waren für sie wichtig. Ziemskie błogosławieństwa dla nich stały się ważne. Aber der Ort, den Gott erwählt hat, um seinen Namen da selbst wohnen zu lassen, den verachteten sie dadurch. Ale to miejsce, które Pan czy Bóg wybrał, aby Jego imię tam mieszkało, oni przez to znieważyli. Dieser zurückgekehrte Überrest, dieser Auszug oder Rest von diesen zwei Stämmen, hat sich wieder so versündigt. Ta resztka tych, którzy powrócili, oni ponownie tak bardzo zgrzeszyli, dass Gott 400 Jahre schweigen musste. Że Bóg przez czas trwający 400 lat musiał wobec nich milczeć. Malachi war der letzte Prophet, der im Auftrag Gottes gepredigt hatte. Malachiasz był ostatnim prorokiem, który prorokował za zleceniem Pana. Und dann hat Gott nicht mehr reden können aufgrund des schlechten Zustandes. I następnie Bóg już nie mógł przemawiać do nich ze względu na ich zły stan. Das ist die offizielle Seite. To jest strona oficjalna. Doch Gott hat um seines großen Namens willen immer einen Überrest gehabt. Ale Bóg ze względu na swoje wielkie imię zawsze zachował sobie resztkę. Und das sehen wir gerade hier im Lukas-Evangelium. I właśnie to widzimy tutaj w Ewangelii Łukasza. Zu diesem Überrest gehörten Zacharias und Elisabeth. Do tej resztki na przykład należeli Zachariasz i Elżbieta. Józef und Maria. Józef i Maria. Und auch hier Simeon und Anna. A tutaj też Simeon i Anna. Die Jünger, die Hirten auf dem Feld. Też i uczniowie, również i pasterze tam na polu. Auch so sind wir heute in der Christenheit. I tak jest też i dzisiaj wśród chrześcijaństwa. Ein ganz kleiner Überrest nur. My jesteśmy tylko bardzo małą resztką. Fällt nicht auf. Wcale nie jesteśmy zauważani. Personen, die so ein Lied singen, Herr, senke unseren Sinn empor, brauchen nicht die Anerkennung dieser Welt. Ale takie osoby, które śpiewają taką pieśń, Panie, wznieś nasze serca wzwyż, nie potrzebują uznania ze strony tego świata. Und dieser Überrest hatte ja den Gott der Gnade erkannt. Ta resztka tutaj rozpoznała Boga łaski. Hatte eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Mieli także osobistą relację z tym Bogiem. Und lebte auch in dieser Beziehung. I żyli też w tej relacji. Es ist sehr interessant, dass hier der Geist Gottes sagt, und siehe. Bardzo ciekawe jest tutaj, że... Ja. Das vergleichbare bei euch? Nie. Es wird einfach nur was war. W niemieckim jest w wierszu 25 tutaj oto, a oto był wtedy w Jerozolimie. I to jest bardzo znaczące. Es ist gewissermaßen, als ob der Heilige Geist jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit auf einen Menschen richten will. To jest tak, jakby Duch Święty właśnie wszelką naszą koncentrację chciałby zwrócić właśnie na tego jednego człowieka. Dieser Mensch war in Jerusalem, in dem Ort, wo Gott seinen Namen wohnen ließ. Ten człowiek był w Jeruzalem, gdzie Bóg sprawił, że jego imię tam mieszkało. Und Mensch sein bedeutet ja? A być człowiekiem to przecież oznacza? Einfach schwach sein. Być słabym, prawda? Psalm 3. Gott ist eingedenk, dass wir stopp sind. Psalm 103 mówi, że Bóg wie o tym, że jesteśmy prochem. Psalm 16. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Psalm 16. Cóż to człowiek, że o nim pamiętasz? Gott denkt daran, dass wir stopp sind. Bóg myśli o tym, że jesteśmy prochem. Aber wir denken oft nicht daran, dass wir stopp sind. My jednak często o tym nie myślimy, że jesteśmy prochem. Und doch ist es ein Mann, wo jetzt ganz besonders unsere Aufmerksamkeit drauf lenken will. A jednak jest on mężczyzną, na którego Bóg teraz chce szczególnie skierować naszą uwagę. 1. Mose 29. Pierwsza Mojżeszowa 29. Finden wir hier den Sohn Jakobs. Tam znajdujemy syna Jakuba, Symeona. In Vers 33. W wierszu 33. 1. Mose 29, Vers 33. Tak. Pierwsza Mojżeszowa 29:33. I znów poczęła i urodziła syna i rzekła: usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał mi i tego. I nazwała go Symeon. Lea Bali Mutter. Lea była matką tego Symeona tutaj. Und sie gibt ihrem Sohn den Namen Simeon. I nadaje swojemu synowi imię Symeon. Das heißt Erhörung. To oznacza wysłuchanie. Das war Ausdruck ihres Herzens. Było to wyrazem jej serca. Wie sagt gewissermaßen, Gott hat mir diesen Sohn gegeben. Ona mówi, jakby wyobraża, że Bóg dał mi tego syna. Das ist eine Gebetserhöhung. To jest wysłuchana, jest wysłuchaniem modlitwy. Und in diesen Tagen haben wir auch über Gebet und Gebetserhöhung gehört. I w tych dniach też słyszeliśmy o modlitwie i o wysłuchanej modlitwie. Wie viele Mütter haben für ihre Kinder gebetet. Jak wiele matek modliło się za swoimi dziećmi. Nicht nur um ein Kind vielleicht zu bekommen, wie hier bei Lea. Nie tylko po to, aby otrzymać dziecko, tak jak w przypadku Lei. Sondern dass diese Kinder auch eine Lebensbeziehung zu dem Herrn Jesus grundsätzlich bekommen und auch darin leben. Lecz aby te dzieci otrzymały zasady, już relację prawdziwą z Panem Jezusem i aby w tej relacji z Nim też żyły te dzieci. Aber auch dieser Mann hat in seinem Leben einen Beweis davon gegeben, dass selbst eine Gebetserhöhung ist. Ale również i ten mąż tutaj w swoim życiu dał dowód tego, że on sam jest też wysłuchaniem modlitwy. Und so sind wir alle heute Männer und Frauen des Wunders. I tak my dzisiaj wszyscy jesteśmy mężami i niewiastami cudu. Die Hilfe ist ausschließlich von Gott gekommen. Die Hilfe? Die Hilfe ist ausschließlich von Gott gekommen. Pomoc wszelka jedynie przyszła tutaj od Boga. Und jetzt wird dieser Mensch charakterisiert durch Eigenschaften. I teraz następnie ten człowiek jest nacechowany, czy jest charakteryzowany pewnymi cechami. Das ist sehr interessant, dass gerade im Lukas Evangelium das mitgeteilt wird. To jest bardzo ciekawe, że właśnie w Ewangelii Łukasza to jest nam oznajmione. Lukas beschreibt ja den Herrn Jesus als den wahren Menschen. Łukasz bowiem opisuje Pana Jezusa jako prawdziwego człowieka. Und wir kennen, dass Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn oder dieser ist mein geliebter Sohn. I my znamy to, że Bóg mówi, ten jest mój syn umiłowany, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Którym znalazłem upodobanie. Das können wir gut verstehen. To możemy dobrze zrozumieć. Denn wir kennen die Qualitäten des Herrn Jesus. Ponieważ znamy jakości cech Pana Jezusa. Aber hier wird nicht von dem Herrn Jesus etwas gesagt, sondern von Simeon. Ale tu nie jest coś powiedziane o Panu Jezusie, tylko o Symeonie. Und zwar, dass er gerecht ist. Mianowicie, że jest sprawiedliwy. Römer 3 dazu aufschlagen. Do tego przeczytamy Rzymian 3 rozdział. Römer 3, Vers 10. Rzymian 3 rozdział, wiersz 10. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Da sehen wir, dass also absolut kein Gerechter da ist. Widzimy więc naprawdę, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. In Vers 23. Wiersz 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Und dann sehen wir nach Kapitel 4, Vers 3, dass da doch ein Mensch gerechtfertigt wird. I w czwartym, trzecim wierszu jednak widzimy, że jeden człowiek bywa usprawiedliwiony, bo co mówi Pismo, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Wir sehen, auch der alte Vater Abraham wurde schon aus Glauben gerecht gesprochen. My widzimy, że już ten stary ojciec wiary, Abraham, został uznany za sprawiedliwego ze względu na swoją wiarę. Der natürliche, nicht wiedergeborene Mensch kann nie gerecht genannt werden. Człowiek z natury, nie na nowo narodzony, nigdy nie może zostać nazwanym sprawiedliwym. Lehrmäßig entwickelt das Paulus im Römerbrief weiter. Wir lesen noch Römer 5, Vers 1 dazu. Jeśli chodzi o naukę, to Paweł w tym liście to dalej rozwija ten temat i w piątym rozdziale, wiersz pierwszy, do tego przeczytamy. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Von Gott, der oberste Autorität, sind wir gerecht gesprochen. Przez Boga najwyższego, jego jako najwyższy autorytet zostaliśmy usprawiedliwieni. Und da gibt es keine Revision. I już nie ma żadnego protestu. Wenn ein unteres Gericht ein Urteil gefällt hat, jeżeli jakiś niższy sąd w tym świecie dokonał jakiejś oceny czy osądu, dann kann ein übergeordnetes Gericht eingreifen. To jakiś wyższy sąd na odwołanie może jeszcze w tą rzecz wkroczyć. Aber jetzt hat die oberste Instanz gesprochen. Ale najwyższy autorytet już teraz wypowiedział swój osąd. Gerecht aus Glauben. Jesteś sprawiedliwy z wiary. Und dann bleibt es ewig so stehen. I tak już to pozostanie na wieki. Sprüche 11, ein Vers dazu lesen. W Przypowieści 11 rozdziału przeczytamy jeden wiersz. Wenn man diese Lebensbeziehung zu dem Herrn Jesus hat und gerecht ist, jeżeli ma się taką relację żywą z Panem Jezusem i jest człowiek sprawiedliwy, dann kommt das auch im praktischen Leben zum Ausdruck. To wyrazi się to też w życiu praktycznym. Wir lesen aus Sprüche 11, Vers 23. Czytamy w Przypowieści 11, wiersz 23. Pragnieniem sprawiedliwym jest tylko dobro. Nadzieja niesprawiedliwych prowadzi do gniewu. Der Gerechte hat eine neue Natur, können wir hier ablesen. Możemy z tego tutaj wyczytać, że sprawiedliwy ma nową naturę. Er will nur Gutes tun. On pragnie tylko czynić dobro. Bei der Wiedergeburt sind wir gerecht gesprochen von Gott. Gdy zostaliśmy na nowo narodzeni, zostaliśmy przed Bogiem usprawiedliwieni. Und dann in unserem Leben kommt jetzt der Charakter dieses neuen Lebens zum Ausdruck. A w naszym życiu objawia się charakter tego nowego życia. Und das heißt Gutes tun. I że my czynimy to, co dobre. Sprüche 21, Vers 26. Przypowieści 21, wiersz 26. Zweite Teil, da heißt es, aber der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Druga połowa, sprawiedliwy daje i nigdy nie odmawia. Gerecht sein bedeutet nicht nur das tun, was ich muss. Być sprawiedliwym oznacza nie tylko czynić to, co ja muszę uczynić, sondern Güte Gottes weitergeben. Ale przekazywać dalej dobroć Bożą. Und so ein Mann war Simeon. I takim właśnie mężem był Symeon. So ein Mann dürfen wir und sollen wir alle sein. Takimi my wszyscy możemy być. Gerechtfertigt aus Glauben. Będąc usprawiedliwionym z wiary. Und jetzt in der praktischen Gerechtigkeit vorangehen. I teraz chodzić naprzód w tej oto praktycznej sprawiedliwości. Und wir können jetzt gut nachvollziehen, dass der Geist Gottes eine besondere Freude daran hat. I możemy bardzo dobrze teraz zrozumieć, że Duch Boży z tego wszystkiego tutaj się bardzo raduje. Gerechtigkeit bezieht sich mehr auf unser Verhältnis untereinander. Sprawiedliwość bardziej odnosi się do naszych relacji wzajemnych. Doch er zeigt noch einen zweiten Punkt auf. Eine zweite Eigenschaft, die Gottesfurcht. Ale on, Duch Święty tutaj pokazuje jeszcze drugą cechę Symeona, mianowicie bogobojność. Das ist unser Verhältnis zu Gott. To właśnie cechuje naszą relację z Bogiem. Sind wir gottesfürchtig? Ehren wir Gott in unserem Herzen? Czy jesteśmy bogobojni? Czy czcimy Boga w naszych sercach? Dann leben wir in dieser Beziehung zu Gott. Wtedy żyjemy w tej relacji z Bogiem. Dann sind wir auch ihm gegenüber in Gleichklang. Wtedy jesteśmy w takim harmonijnym dźwięku z jego istotą. Ein Beispiel für Gottesfurcht. Przykładem na bogobojność jest, wenn wir an Josef denken, nicht? Gdy pomyślimy o Józefie, sollte ich so ein großes Übel tun, wie er Gott sündigen? Który w Starym Testamencie pomyślał, czyż miałbym uczynić coś takiego strasznego i zgrzeszyć przez to wszeteczeństwo? Ein junger Mann. To był młody mężczyzna. So eine Entschiedenheit. A takie zdecydowanie. In seinem Elternhaus ging es drüber und drüber. Drunter und drüber, wie man sagt. W jego domu ojczyznym czy rodzinnym wszystko się mieszało, było często na opak. Aber Josef lebt in der Beziehung zu Gott. Ale Józef żył, mając relację z Bogiem. Und darauf liegt der Segen. I właśnie na tym ugruntowane jest błogosławienie. Der Geist Gottes hat uns noch einen dritten Punkt mitgeteilt. Ale Duch Boży tutaj oznajmił nam jeszcze trzecią cechę Symeona. Er wartet auf den Trost Israels. On oczekiwał pociechę Izraela. Die Juden lieben ja ihr altes Testament. Żydzi bowiem miłują swój Stary Testament. Mit großer Ehrfurcht betrachten sie es. I z wielkim szacunkiem rozważają ten Stary Testament. Und wir können uns gut vorstellen, dass Simeon sehr gut die Bibel kannte. Możemy sobie też wyobrazić, że Symeon bardzo dobrze znał swoją Biblię. Paulus sagt im Hinblick auf Timotheus, dass er von Kind auf die heiligen Schriften kennt, die vermögend sind, ihn weise zu machen zur Seligkeit. Paweł mówi o Tymoteuszu, że on już od dzieciństwa znał pisma, które były w stanie czy zdolne, aby go i vermögend sind, ihn zur Seligkeit zu erretten. Które są zdolne, aby go zbawić. Deshalb ist es immer wieder wichtig, dass wir Gottes Wort in den Familien lesen. Dlatego wciąż na nowo ważne jest to, abyśmy Słowo Boże czytali w rodzinach. Dass wir darüber sprechen. Abyśmy o tym mówili. Und Simeon kannte das Alte Testament sicherlich sehr gut und auch die Prophezeiungen auf den Messias. Symeon z pewnością bardzo dobrze znał Stary Testament, ale także i w nim zawarte obietnice odnośnie Mesjasza. Vielleicht von den ersten Prophezeiungen angefangen, 1. Mose 3. Może już od pierwszych obietnic, począwszy od pierwszej Mojżeszowej trzeciego rozdziału. Dass da der Same kommen würde, der Schlange den Kopf zertreten würde. Że nastąpi, czy przyjdzie to nasienie, które tej żmii zmiażdży głowę. 1. Mose 5 haben wir heute Morgen einen Vers daraus gelesen. 1. Mojżeszowej 5, dzisiaj rano też czytaliśmy jeden wiersz. Vers 29 zum Schluss. Dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühe unserer Hände, wegen des Erdbohrens, den der Herr verflucht hat. 1. Mojżeszowa, 5 rozdział, 29 wiersz, dał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. Das sagt Lamech im Hinblick auf seinen Sohn Noah. To mówi Lamech w stosunku do swego syna Noego. Das menschliche Leben ist durch Mühsal gekennzeichnet. Życie ludzkie tu na ziemi jest nacechowane mozołem. Aber Gott will uns eine Erlösung schenken. Ale Bóg chce dać nam zbawienie. Und jetzt wartet dieser Mann auf diesen Trost Israels. I ten człowiek właśnie czeka na to pocieszenie, czy na tą pociechę Izraela. Die zwei ersten Punkte waren Eigenschaften. Te dwie pierwsze, dwa pierwsze słowa były cechami jego. Gerechtigkeit, Gottseligkeit. Sprawiedliwość, bogobojność. Aber dieses Warten hat eine andere Komponente. Ale to oczekiwanie ma jakby jeszcze inne spojrzenie, cechę. Es hatte einen Fixpunkt, eine Zukunft. Ponieważ punkt zaczepnienia znajdował się właśnie w przyszłości. Wir sehen, dass immer glaubende Menschen kennzeichnen sich durch verschiedene Dinge aus. Widzimy właśnie, że wierzący ludzie cechują się różnymi rzeczami. Und ganz besonders auch durch diesen dritten Punkt. I bardzo szczególnie też przez ten trzeci punkt. Sie warten auf den Trost Israels. Oni czekają na pocieszenie Izraela. Wir warten auf das Wiederkommen des Herrn Jesus, 1. Thessalonicher 4. My czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa, 1. Thessaloniczan 4. Glaubende Menschen sind zukunftsorientierte Menschen. Wierzący ludzie są ludźmi skierowani, skoncentrowani na przyszłości. Johannes 4 sagt, das Heil ist aus den Juden. Jana 4 mówi, że zbawienie pochodzi z Żydów. Für glaubende Menschen sind Aussagen der Heiligen Schrift einfach fest. Dla ludzi wierzących wypowiedzi Słowa Bożego są po prostu klarowne czy pewne. Und jetzt haben wir eine sehr schöne Anmerkung des Heiligen Geistes. Teraz znajdujemy tutaj takie piękne wspomnienie przez Ducha Świętego. Der Heilige Geist hatte diesem Mann persönlich eine Überzeugung gegeben. Duch Święty temu mężowi dał osobiście szczególnie osobiste przekonanie. Es war ein göttlicher Ausspruch. I była to boska wypowiedź. Er sollte nicht sterben. On nie miał umrzeć, ehe den Christus des Herrn gesehen habe. Zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Welche Aussage? Cóż za wypowiedź? Der Mann wurde immer älter. Ten człowiek stawał się coraz starszym. Wurde vielleicht auch immer schwächer. Może też coraz słabszym. Aber er hat die Aussage. Ale on usłyszał tą wypowiedź. Und auch wir haben die Aussage. Der Herr kommt. I również my otrzymaliśmy tę wypowiedź. Pan przyjdzie. Wir warten nicht auf den Tod. My nie czekamy na śmierć. Wir warten auf das Wiederkommen des Herrn Jesus. Czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa. Vers 27. Wiersz 27. Jetzt kommt er durch den Geist in den Tempel. Teraz on wchodzi przez natchnienia ducha do świątyni. Wir haben in diesen Tagen schon uns mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Już w tych dniach zajmowaliśmy się Duchem Świętym. Heute sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Dzisiaj już jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Efezjan 1:13. Wir sind solche, die den Heiligen Geist in sich tragen. Jesteśmy takimi, którzy mają Ducha, czy noszą Ducha Świętego w sobie. Er bleibt in uns in alle Ewigkeit. On pozostanie w nas na całą wieczność. Aber das war bei den alttestamentlichen Gläubigen noch nicht. Ale w przypadku starotestamentowych wierzących tak jeszcze nie było. Und trotzdem sehen wir hier, dass er geleitet wird. A jednak widzimy tutaj, że on jest kierowany. Römer 8, Vers 15. Rzymian 8, 15. Zeigt uns, dass das ein ganz normales Kennzeichen von wiedergeborenen Menschen ist. Ten wiersz pokazuje nam, że to właśnie kierowanie jest normalną cechą wszystkich wierzących. Wiersz 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Sie werden geleitet. Sie haben nicht nur den Heiligen Geist in sich, sondern werden geleitet dadurch. Oni są, nie mają tylko Ducha Bożego w sobie, ale są też przez Niego prowadzeni. Und dieser Heilige Geist, wenn der Jesus davon spricht, dann ist es der Sachwalter, aber auch der Tröster. I ten Duch Święty, o którym Pan Jezus mówi, on jest też tym orędownikiem, ale również i pocieszycielem. Der Jesus stellt ihn auch als Lehrer vor. Pan Jezus przedstawia Ducha też jako nauczyciela. Er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Prowadzi was we wszelką prawdę. Er wird euch das zukünftige offenbaren. Objawi wam to, co przyszłe. Und dieser Mann wird jetzt durch den Heiligen Geist geleitet. I ten człowiek właśnie jest tutaj kierowany teraz przez Ducha Świętego. Wie schön, dieser Mann ist abhängig und unterwürfig. Jakież to piękne, ten człowiek jest uległy i zależny. Jetzt kommt er in den Tempel hinein. Teraz on wstępuje do świątyni. Und was sieht er dort? I co on tam widzi? Da sind Josef und Maria mit diesem kleinen Kind. Tam w tej świątyni są Józef i Maria z tym małym dzieckiem. Das, was gewissermaßen in den Versen 21 bis 24 uns mitgeteilt wird. To, co właśnie jest nam oznajmione w wierszach 21 do 24. Was wollen die mit diesem Kind, was 8 Tage alt ist? Cóż oni chcą z tym dzieckiem, które ma dopiero co 8 dni? Sie wollen das Opfer darbringen, was Mose geboten hat im Auftrag Gottes. Oni chcą tam złożyć tą ofiarę, którą Mojżesz nakazał z nakazu Bożego. Wir lesen mal durch Mose 12 dazu. W trzeciej Mojżeszowej 12 teraz do tego przeczytamy. Vers 3 zunächst. Wiersz trzeci. Najpierw. Ósmego dnia obrzezany zostanie jego napletek. Vers 8. Wiersz ósmy. A jeżeli nie stać jej na jagnię, to weźmie dwie syna gorlicy lub dwa młode gołąbki, jednego na ofiarę całopalną, a drugiego na ofiarę za grzech. Kapłan zaś dokona przebłagania za nią i będzie czysta. Wir sehen hier aus diesen Versen, die wir nicht gelesen haben, dass die Eltern Turteltauben dargebracht haben. My w tych wersetach, które żeśmy w Ewangelii Łukasza nie czytali, widzimy, że rodzice właśnie zofiarowali te na gorlicę. Sie waren offensichtlich so arm. dass sie nur das kleinste Opfer bringen konnten. Oni widocznie byli tacy biedni, że byli w stanie tylko ofiarować tą najmniejszą ofiarę. Der Jesus ist freiwillig in so eine überaus arme Familie hineingegangen. Pan Jezus dobrowolnie przyszedł na świat przez taką biedną rodzinę. So kann er jeden Armen auf dieser Erde vollkommen auch verstehen. W ten sposób on jest w stanie doskonale zrozumieć każdego biednego na tej ziemi. Der Simon lässt sich also durch den Geist leiten und sieht jetzt diese Eltern und sie tragen den Herrn Jesus auf ihrem Arm. Szymon daje się prowadzić przez Ducha Świętego i widzi tych rodziców, którzy noszą na swoich ramionach Pana. Es war eine Gewohnheit für die Eltern, das Gesetz zu erfüllen. Dla tych rodziców było to zwyczajem, aby wypełnić właśnie zakon. Welch eine Freude wird das für den Mann gewesen sein. Cóż za radość było to właśnie dla tego mężczyzny. Jetzt zu erleben, dass die Erfüllung, diese Verheißung ihre Erfüllung findet. Że spełnienie tej obietnicy właśnie teraz się dopełnia. Er nimmt dieses Kind auf seine Arme. On bierze to dziecię na swoje ramiona. Er nimmt es gewissermaßen an sein Herz. On jakby w obrazie bierze je do swojego serca. Das ist ja ein überaus schönes Bild, wenn eine Mutter ihr Kind trägt. To jest nadmiarę pięknym obrazem, gdy matka nosi swoje dziecię na ramiona. Und jetzt kommt auf einmal ein fremder Mann. I tu nagle przychodzi obcy mężczyzna. Und nimmt dieses Kind auf seinen Arm. I bierze to dziecię na swoje ramiona. Er will es gewissermaßen ganz an sein Herz tragen. On chce je więc całkowicie przybliżyć do swojego serca. Und die Mutter lässt das zu. I matka na to pozwala. Und jetzt öffnet er den Mund. I teraz on otwiera swoje usta. Und der Geist Gottes sagt, er lobt Gott. Tu Duch Boży mówi, że on wielbił Boga. Eine gesunde geistliche Ausrichtung führt immer zum Lobe Gottes. Zdrowe, duchowe ukierunkowanie zawsze prowadzi do wielbienia Boga. Deshalb ging es mit den Jüngern das letzte Mal auf dem Probesaal. Pan Jezus jest po raz ostatni raz z uczniami na sali górnej. Da lesen wir Markus und Matthäus, als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinauf nach dem Ölberg. I w Ewangelii Marka i Mateusza czytamy, że gdy zaśpiewali pieśń pochwalną, wyszli na zewnątrz. Die größten Leiden standen vor seiner Seele. Następnie przed jego duszą były największe cierpienia. Und der Jesus? A Pan Jezus? Er stimmt noch ein Loblied an. On w tej sali jeszcze zanucił pieśń pochwalną. Und wenn wir am Psalm 22 denken, albo gdy pomyślimy o Psalmie 22, da sagt der Jesus, to Pan Jezus mówi, nachdem er die Erhörung erfahren hat aus der Drangsal, gdy on już doświadczył wysłuchanie, przez ten ucisk. Du hast mich gehört von den Hörnern der Büffel. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Psalm 22. Ja, ja, du hast mich gehört von den Hörnern der Büffel. W niemieckim wiersz 22 psalmu 22 jest: ty wysłuchałeś mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów moich. Ty odpowiedziałeś mi. Und so macht der Jesus bis heute. Ten sam sposób Pan Jezus to czyni i dzisiaj. Dieser Vers ist angeführt im Hebräer 2. Ten wiersz jest zacytowany w Hebrajczyków w drugim rozdziale. Wenn wir sonntags morgens als Versammlung zusammenkommen. I gdy my jako zgromadzenie w niedzielę rano się schodzimy, und Gott Lob damit Anbetung bringen, i przynosimy Bogu chwałę, dziękczynienie i uwielbienie, dann ist er es, der das Lob anstimmen will. To on jest tym, który chce zanucić to uwielbienie. Und wenn wir alle nicht mitsingen würden, i gdybyśmy wszyscy nie śpiewali wtedy, der Jesus singt, to Pan Jezus by śpiewał. Er hört nicht auf, Gott zu verherrlichen. On nie przestaje, aby z tym uwielbieniem Boga. Aber wie wichtig ist ihm das, diese Herzenszuneigung zu seinem Gott Ale jakże ważne dla Niego jest ta przychylność naszych serc skierowana do Boga. Maria hat in der Schwangerschaft das Kind unter dem Herzen getragen. Maria, będąc w ciąży, nosiła to dziecię pod swoim sercem. Simon hat den Heiland auf dem Arm getragen. Symeon nosił Zbawiciela na swoich ramionach. Und wofür betet Paulus in Epheser 3? A o co modli się Paweł w Efezjan 3 rozdziale? Auf dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. Kolosan 1 noch dazu lesen. Jeszcze z Kolosan 1 przeczytamy. Ziemlich zum Schluss heißt es: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosan 1, Vers 27. Kolosan 1, 27. Którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Gott im Herzen tragen. Nosić więc Boga w sercu. Den Herrn Jesus, diese unaussprechliche Gabe im Herzen tragen, das ist unser Vorrecht. Pana Jezusa, ten niewysławiony dar nosić w naszym sercu jest naszym przywilejem. Und jetzt wusste er auch etwas. A teraz on też jeszcze coś wiedział. Die Verheißung hat ihre Erfüllung gerade gefunden. Ta obietnica Boga właśnie została spełniona. Und jetzt muss ich sterben. I teraz muszę umrzeć. Ist er traurig? Czy on jest z tego powodu smutny? Nein, er hat ihn gerade noch Gott gelobt. Nie, on dopiero co chwalił Boga. Und dann sagt er in Vers 29. I następnie w wierszu 29 mówi: Nun, Herr, entlässest du deinen Knecht. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego pokoju. Im Werk des Herrn gibt es keinen Ruhestand. W dziele pańskim nie ma emerytury. Bis zum letzten Atemzug sind wir Knechte. Ponieważ do ostatniego oddechu naszego jesteśmy sługami Pana. Das hat Simeon verstanden. Symeon to zrozumiał. Und war glücklich in dem Dienst. I on był szczęśliwy w swojej służbie. Und war in völliger Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. On też był w zupełnej zgodności z myślami Pana. Gott hat ihm seinen Regierungswegen jetzt deutlich gemacht, dass sein Dienst zu Ende geht. Bóg w swoich drogach rządzących mu wyraził, że jego praca czy droga się teraz kończy. Und empfindet völligen Frieden dabei. I on znajduje zupełny pokój w tej sprawie. Und geht hin in Frieden. I on też odchodzi w pokoju. In dieser Welt habt ihr Drangsal. W tym świecie będziecie mieli ucisk. Aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ale bądźcie dobrej nadziei, ja zwyciężyłem świat. Es ist der Friede, der uns kennzeichnen darf bei allen Schwierigkeiten. To właśnie pokój jest tym, który może cechować nas we wszelkich trudnościach. Wir gehen ein in den ewigen Frieden, wenn wir hier die Augen zumachen. Jeśli tutaj zamkniemy już nasze oczy, to odchodzimy do wiecznego pokoju. In dem Bereich ewiger Glückseligkeit. Do tej sfery odwiecznej błogoszczęśliwości. Er begründet das in Vers 30. W wierszu 30 on to uzasadnia. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Oczy moje widziały zbawienie Twoje. Wir konnten uns alle nicht retten. My wszyscy nie mogliśmy siebie zbawić. Das bekennt ihr hier noch einmal. On jeszcze raz to tutaj wyznaje. Als gewissermaßen sterbender Knecht. Jako ten sługa, który jest jakby w obrazie umierającym. Wir brauchten dein Heil und du hast es uns geschenkt. Mówi on, potrzebowaliśmy zbawienie Twoje i Ty nam je podarowałeś. Du hast es bereitet. Ty to przygotowałeś. Vor dem Angesicht aller Völker. I to w obliczu wszystkich ludów. Das wird einmal sichtbar werden. To kiedyś stanie się widoczne. 1. Mojżeszowa 22. Dazu lesen, da sagt Gott schon etwas in Verbindung mit den Nationen. Już tam Bóg mówi coś w powiązaniu z narodami. Vers 18. Wiersz 18. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi, na to, że usłuchałeś głosu mego. Es ist normal, was wir heute in der ersten Stunde auch vor uns hatten. Aus Jesaja dazu. Jeszcze z Izajasza do tego. Vers 6, Kapitel 49, Vers 6. Rozdział 49, wiersz 6 mówi: to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Wie schön das Heil ist in dem Herrn Jesus uns bereitet und es hat seine Auswirkungen weltweit. Cóż za to, cóż to za rzecz, że zbawienie Pana Jezusa jest dla nas przygotowane, mające wyniki swoje aż po krańce ziemi. Und auch wenn nach der Entrückung der Gläubigen das Evangelium des Reiches verkündigt wird. I też gdy po pochwyceniu wierzącym będzie następnie głoszona Ewangelia Królestwa, wird dieses Evangelium des Reiches allen Menschen verkündigt. To ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona wszystkim ludziom na ziemi. Und viele werden auch dieses Evangelium des Reiches annehmen. Wielu też przyjmie tą Ewangelię Królestwa. Dann wird diese Prophezeiung auch eine weitere Erfüllung finden. Wtedy to proroctwo znajdzie dalsze spełnienie. Und es wird deutlich werden, dass es zur Herrlichkeit des Volkes Israel ist. I też wydarzy się to, że ten fakt właśnie jest czymś, co też jest uwielbieniem dla ludu izraelskiego. Denn Israel oder die Juden werden diejenigen sein, die die Heilsbotschaft weitertragen in erster Linie. Ponieważ właśnie Izraelici, Żydzi będą tymi, którzy będą tą wieść w pierwszym rzędzie w ogóle dalej przekazywać. Die Eltern in Vers 33 können das alles nicht verstehen. Rodzice w wierszu 33 tego wszystkiego nie są w stanie zrozumieć. Simon segne sie. Simeon ich błogosławi. Diese Handlung haben wir im Christentum ja nicht. My takiego czynu w chrześcijaństwie nie mamy. Ale Hebräer 7, Vers 7 sagt, dass das Geringere von dem Höheren gesegnet wird. Ale Hebrajczyków 7 rozdział mówi, że błogosławiony jest ten, który jest wyższy, błogosławi tego, który jest niższy. Und Simon spricht zu der Mutter. I Simeon mówi tutaj do matki. Dieser ist gesetzt zum Pfarrer. Und aufsteht wieder in Israel. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. Wir fallen vor Jesus Christus nieder, wenn wir unsere Schuld erkennen. My upadamy przed Panem Jezusem Chrystusem wtedy, gdy uznajemy swoją winę. Wenn wir unseren sündigen Zustand erkennen. Gdy rozpoznamy nasz grzeszny stan. Aber dann stehen wir auch wieder auf. Ale następnie też i my wstajemy. In der Kraft des Heiligen Geistes. W mocy Ducha Świętego. Das war damals so in Israel. To w tamtym czasie było tak w Izraelu. Das ist heute im Christentum so. Tak samo ma się sprawa dzisiaj w chrześcijaństwie. Und das wird auch in der Zukunft noch sein. I tak pozostanie też po całą wiersz. Będzie tak w przyszłości. Es wird aber auch zusätzlich sein, der Jesus ein Zeichen, dem widersprochen wird. Dodatkowo jednak Pan Jezus będzie także znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. Das ist die zweite Gruppe von Menschen. To jest ta druga grupa ludzi. Die einen nehmen das Licht an und die Liebe in dem Herrn Jesus. Ci jedni przyjmują tą światłość i tą miłość w Panu Jezusie. Und die anderen tun es nicht. A ci inni tego nie czynią. Sie widersprechen dem Herrn Jesus. Oni sprzeciwiają się Panu Jezusowi. Wir brauchen dein Heil nicht. Nie potrzebujemy Twojego zbawienia, mówią. Der Jesus hat den großen Widerspruch von Seiten der Sünder erduldet, Hebräer 12. Hebrajczyków 12 mówi, że Pan Jezus znosił, czy wycierpiał sprzeciw ze strony grzeszników. Das heißt, er ist alles still und stumm erduldet. Pan Jezus to wszystko w cichości przecierpiał. Indem Simeon, das den Eltern sagt, zeigt er deutlich, was auf den Herrn Jesus zukommen würde. I mówiąc to do tych rodziców, wyraźnie im mówi, co miało przyjść na Pana Jezusa. Die unterschiedlichen Reaktionen auf seine Person und auf seinen Dienst. Te różne reakcje co do jego osoby i jego służby. Und jetzt in Vers 35 geht es um die ganz persönliche Seite Marias. I teraz w wierszu 35 chodzi o całkiem osobistą sprawę Marii. Die eigene Seele der Maria würde ein Schwert durchdringen. Miecz miał przeniknąć własną duszę Marii. Ja, ohne Golgatha war das Heil nicht möglich. Tak, bez Golgoty zbawienie nie było możliwe. Und sie würde einmal am Kreuz stehen. I ona miała pewnego dnia stanąć przed krzyżem. Würde wissen, dass ihr Sohn der Heiland der Welt ist. Wiedziałaby też, że jej syn jest zbawicielem świata. Sie wusste auch vorher das schon und hat das auch bezeugt. Ona już to przedtem wiedziała i też o tym zaświadczyła. Aber dann doch gesehen, wie groß dieser Widerstand von Seiten der Sünde ist. A jednak widziała też, jak wielki był sprzeciw ze strony grzeszników. Würde sehen, dass Gott das Blut seines Sohnes gegeben hat als eine Sühnung. Miała też ona widzieć, że właśnie Bóg dał krew swego syna jako przebłaganie. 3. Mose 17, wollen den Vers mal eben lesen. 3. Mojżeszowa 17, ten wiersz jeszcze przeczytamy. 3. Mose 17, Vers 11. 3. Mojżeszowa 17, wiersz 11. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Angesichts des Herrn Jesus muss jeder sich entscheiden. W obliczu Pana Jezusa każdy człowiek musi podjąć decyzję. Die Überlegungen der Herzen werden offenbar. Myśli serc będą ujawnione. Und man entscheidet sich so oder so. I ktoś decyduje się albo tak, albo tak. Simeon hat sich richtig entschieden. Simeon zdecydował właściwie. Wäre hier gewesen, hätte auch mitgesungen, Herr Lenk unser Binnenbohr. Gdyby on dzisiaj był wśród nas, to też śpiewałby Panie, wznieś nasze serca wzwyż. Sein Herz konzentrierte sich auf das Heil Gottes. Jego serce koncentrowało się na zbawieniu Bożym. War glücklich in der Erwartung, der Hoffnung. Było też szczęśliwy w oczekiwaniu tej nadziei. Und so dürfen auch wir in praktischer Gerechtigkeit und Gottesfurcht und gleichzeitig in der glückseligen Erwartung vorangehen. I tak i my możemy iść naprzód, będąc sprawiedliwymi, bogobojnymi i w oczekiwaniu naszej nadziei. Es führt zum Lobe Gottes, wie wir gesehen haben. Doprowadza to do chwały Boga, jak widzieliśmy. Und auch zur Gemeinschaft mit anderen. I także do społeczności z innymi. Und die Person des Herrn Jesus wird größer. A osoba Pana Jezusa staje się większa. Wir empfinden mehr die Tiefen. My bardziej odczuwamy więc te głębiny und mehr die Höhen, die mit dem Heil Gottes verbunden sind. I więcej te wysokości, które są powiązane ze zbawieniem Boga, z Bożym. Zum Schluss lesen wir noch einen Vers aus Psalm 92. I na koniec przeczytamy jeszcze jeden wiersz z Psalmu 92. Den vorletzten Vers. Przeczytamy 15 wiersz. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości. I ostatni, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Noch im Greisenalter sind sie sachvoll und grün. Nawet jeszcze w starości przynoszą owoc. Ein alter Mann. Stary człowiek. Einer, der stirbt. Ktoś, kto umiera. Und trotzdem sachvoll. A jednak jest, tu jest, przynosi owoc w polskim, jest pełen soków jeszcze, żywy. Stark. Jest silny. Grün. Zielony. Und verkündigt die Herrlichkeit des Herrn Jesus. I obwieszcza chwałę Pana Jezusa. Das ist unser Vorrecht. To jest naszym przywilejem. Das ist ein erfülltes Leben. Takie to też jest wypełnione życie. Das ist gleichzeitig ein Vorgeschmack des Himmels. Czy spełnione życie i równocześnie jest to przedsmakiem nieba.